Περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε. Για δύο μάτια, για δύο χείλια, κάποτε ξενύχτησα. Μέχρι της καρδιάς αυτήλα, σαν τα πρωτοφύλισσα. Για δύο μάτια, για δύο χείλια, κάποτε ξενύχτησα. Στη ζωή μου τριγυρνάτε σαν πλώμα φαντασματά. Περασμένες μου αγάπες του καιρού χαλάσματα. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο φερυγιάλι. Κόρινα, κόρινα αγαπώ, κόρινα, κόρινα αγαπώ. Κόρινα αγαπώ, ξανθή και μαύρο μάτα. Δώδεκα, δώδεκα χρονό, δώδεκα, δώδεκα χρονό. Δώδεκα χρονό που ο ήλιος δεν την είδε. Παραϊμά, παραϊμά να της, παραϊμά, παραϊμά να της. Παραϊμά να της, κανέλα τη φωνάζει.